wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzecia fala epidemii powoli wygasa, mówi rzecznik resortu zdrowia. Budowę 5 dolin wodorowych ogłosił w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki. Po doniesieniu o nieprawidłowościach kontrola w Słowińskim Parku Narodowym. O ponad 1730 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 245 chorych, a ponad 3,5 tysiąca osób wyzdrowiało. W szpitalach przebywa niespełna 11 200 osób chorych na COVID. W ostatnim czasie o ponad 7 tysięcy zmniejszyła się liczba łóżek dla tych pacjentów. To oznacza, że trzecia fala epidemii powoli wygasa, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W tej chwili mówimy o poziomie łóżek dla pacjentów covidowych w okolicach 28,5 tysiąca i ta liczba nadal będzie spadać. W tym tygodniu chcielibyśmy osiągnąć poziom 25 tysięcy łóżek dla pacjentów covidowych, ale na pewno będziemy ten poziom łóżek covidowych nadal zmniejszać. Ministerstwo skupi się teraz na szybkim przywracaniu do pracy oddziałów onkologicznych i kardiologicznych. Tutaj chcemy, by jak najszybciej pacjenci powrócili do lekarzy, do diagnostyki przede wszystkim. Na pewno muszą też powrócić pacjenci na zabiegi planowe w zakresie szeroko rozumianej ortopedii, ponieważ te zabiegi były najczęściej zabiegami nieratującymi życia, zabiegami, które można było wstrzymać, więc tutaj też odmrożenie duże jest potrzebne. Rzecznik resortu zdrowia ponowił też apel o szczepienie się. W Polsce powstanie 5 dolin wodorowych, ogłosił w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, dzięki temu Polska włączy się w rywalizację o pozyskanie alternatywnych paliw. Będą to główne ogniwa łańcucha wartości gospodarki wodorowej. To wielkie plany, ale musimy przecież mierzyć wysoko i chcemy mierzyć wysoko, bo właśnie wodór ma szansę być paliwem przyszłości. Do 2030 roku powstaną elektrolizery o mocy co najmniej 2 gigawatów. Produkcja wodoru będzie w dużej części napędzana również tą energią z farm wiatrowych na Bałtyku. Szef rządu zapowiedział, że jedna z 5 dolin wodorowych powstanie na Podkarpaciu. 3 lipca w Warszawie ma się odbyć Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie było planowane na listopad, ale plany te pokrzyżowała pandemia, mówi rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Kongres ma charakter statutowo-wyborczy, będzie miał charakter wewnętrzny, partyjny. Podczas kongresu wybrany zostanie prezes ugrupowania i Rada Polityczna. W tym tygodniu PiS rozpoczyna serię debat i konferencji poświęconych filarom Polskiego Ładu. W ten piątek debatą o zdrowiu rozpoczynamy cykl debat tematycznych z udziałem ekspertów, parlamentarzystów, także samorządowców. Liczymy na duże wsparcie naszych sympatyków i działaczy. Z ich pomocą będziemy z tym programem docierać do obywateli. Jutro pierwsze projekty ustaw ma przyjąć rząd, w czwartek propozycje trafią do Sejmu. Na Monte Cassino zostanie odsłonięty szlak historyczny wiodący śladami polskiego natarcia i bitwy o wzgórze. 77. rocznicę walk w uroczystym odsłonięciu ścieżki wezmą udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, burmistrz Cassino Enzo Salera, ambasador Anna Maria Anders oraz Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. Szlak pomoże zrozumieć kontekst zdarzeń, jakie rozegrały się w tym miejscu w maju 1944 roku, mówi Michał Góras. Zdobycie Monte Cassino to nie tylko fascynująca opowieść, ale także wielka historia. Musimy dzielić się nią z innymi narodami, stąd też nasze zaangażowanie w ten projekt wspólnie z Wojskowym Instytutem Wydawniczym. Chcielibyśmy, aby ta nieobecna dotychczas szerzej prawda o roli i losie Polaków w czasie II wojny światowej miała szansę zwyciężyć, a tym samym uwiecznić i uczcić polskich bohaterów. Trasa wiedzie z centrum miasta przez Drogę Polskich Saperów po strategiczne wzgórze 593, zwane Górą Ofiarną, zdobyte przez żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Kontrola w Słowińskim Parku Narodowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska sprawdza doniesienie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu parku. Urzędnicy sprawdzają dokumenty i procedury w parku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o dzierżawę terenów w Otulinie Parku Narodowego. Do obowiązków osób, które miały dbać o łąki w zamian za unijne dotacje, należało ich wykaszanie oraz utrzymanie we właściwej kondycji, w tym zagospodarowanie pozyskanej biomasy. Kontrolerzy mają też sprawdzić, czy wszystkie osoby, z którymi podpisywano umowy dzierżawy, rzeczywiście mogły takie umowy podpisywać i były rolnikami. Według nieoficjalnych informacji, oprócz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, sprawę bada także CBA. Mówił Przemysław Woś z Polskiego Radia Gdańsk. W połowie kwietnia odwołano dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego. Powodów dymisji nie ujawniono. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Promienie słoneczne otrzymujemy z Mielca. Gdzie? Pada od rana taka pogoda, kochana, informuje nasz wierny słuchacz. No co to takiego? Co to? Trochę żywicy, trochę papieru, trochę elementów wydrukowanych 3D i za chwilę wszystko się okaże. Państwo proszą, żeby dołożyć do pieca spokojnie, delikatnie, tak stopniujemy, nie od razu gitary, ale zdaje się... O, fortepian, nie zauważyłem. gdzieś być może taka muzyka przynosi nas daleko od takich, a nie innych wiosennych warunków pogodowych. Zresztą o kosmosie i o pojazdach z przestworzy regularnie mówimy w audycji Trójka do trzeciej. A z ostatnich takich spektakularnych doniesień przypomnę, że chińska sonda z łazikiem z powodzeniem wylądowała w sobotę rano na Marsie i to pierwsza w pełni chińska bezzałogowa misja na czerwoną planetę. A dziś o takich pojazdach w nieco innym wymiarze, modelarskim. Opowie o nich mistrz Polski modeli kosmicznych Bartłomiej Tokarczyk z Muszyny. Pan Bartłomiej przygotowuje obecnie syna Mateusza i jego kolegę Adama do mistrzostw Polski modeli kosmicznych. Sam zaś przygotowuje się do mistrzostw świata w tej samej dziedzinie. Załóż rurkę na maszynkę, Adaś czyści, my przyklejamy. Powstaje rakieta, którą będziemy puszczać na mistrzostwach Polski. Ta rakieta jest zrobiona z szablonów ze zwykłego papieru do drukarki. Do tego doklejamy stateczniki, które wcześniej przygotowaliśmy. Do tego doklejamy sznurki, zakładamy głowice i odpalamy na zawodach. Ta rakieta jest rakietą sportową. Te rakiety sportowe mogą być rakietami z taśmą, ze spadochronem lub z wirnikiem. Również budujemy rakiety wysokościowe. To są rakiety, do których wkłada się specjalny altimetr, czyli takie urządzenie elektroniczne, które mierzy wysokość. Najwyżej latające rakiety dwustopniowe, które budujemy, lecą na wysokość około 700 metrów. Rakiety budujemy z różnych tworzyw, na przykład z balsy pomagają nam różne sprzęty, na przykład drukarki 3D. W tej chwili chciałbym wystartować w Mistrzostwach Świata i przygotowuję amerykańską rakietę Saturn V, tą rakietę, która wylądowała i części wylądowały na Księżycu. Rakieta ma aż 5 członów tak naprawdę, jest uruchamiana elektroniką, leci na 3 silnikach, ma mnóstwo tam różnych elementów, odpada później i jest hamowane przez tasiemki, spadochrony, także no naprawdę jest to bardzo skomplikowana rakieta. Z takich najtrudniejszych, jakie wykonałem w życiu. Mnie kręci najbardziej jakby poprawianie zdolności manualnych, klejąc modele. Ja kilka lat temu, jak mój tata jeszcze w domu czasami składał modele, tak podpatrywałem i zafascynowało mnie to. Mateusz, teraz będziemy testowali naszą rakietę, wyjdziemy sobie na zewnątrz, weź wyrzutnię. Odpalamy. Uwaga. Jest na chmurze, spada. Te konkurencje to tak naprawdę polegają na tym, żeby być dobrym meteorologiem. Ona się zawiesza, czyli łapie to ciepłe powietrze, te bąble powietrza, prawda? I naszym zadaniem też jest przed startem, patrząc na termometry, wyczaić czas, w którym my ten model puścimy i on w ten bąbel powietrza ciepłego wpadnie, żeby jak najdłużej się utrzymywać w powietrzu. Mam teleskop w domu, no i tak czasami statem oglądamy, czy księżyc, czy Jowisza. Zawsze patrzę, jak statki lecą w kosmos. Z jaką prędkością to leci i jaką wysokością. W zasadzie nigdy się aż takim głębokim kosmosem nie interesowałem, tylko właśnie tymi statkami kosmicznymi, lądowaniem na księżycu. Bardziej aspekty takie techniczne, ponieważ jestem inżynierem i tym modelarzem od ponad 30 lat, więc te kwestie. Człowiek się troszeczkę wycisza tutaj. No dla mnie to jest taka i pasja, i hobby. No jest to pewna przygoda. Mistrzostwa Polski modeli kosmicznych odbędą się w lipcu w Lesznie, z kolei Mistrzostwa Świata miesiąc później w Rumunii. A z pasjonatami kosmicznego modelarstwa spotkała się nasza reporterka Monika Chrobak. Wcelowania się w bąble powietrza albo wysokich kominów termicznych życzymy. Właśnie mamy do kompletu. Jak wiemy, we wrześniu minie 100 lat od urodzin Stanisława Lema, postaci szczególnego formatu w wymiarze polskiej, światowej literatury fantastyczno-naukowej. W współorganizację i promocję okolicznościowych uroczystości, także wydarzeń, włączyła się Polska Agencja Kosmiczna. O tym mówiliśmy już w naszej audycji. Nie tylko z tego powodu przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę. Ona to już za chwilę. We'll be right back. Pamiętam, jak rozmawiałem z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, profesorem Grzegorzem Wrochną, o twórczości Stanisława Lema i jego zdaniem dla niejednego młodego naukowca, inżyniera pracującego w firmie z sektora kosmicznego, początki kariery czy marzenia o kosmosie były związane właśnie z lekturą wizjonerskich powieści Stanisława Lema. Książki nadal stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń miłośników nowych technologii czy futurologii kosmosu. No, nierzadko też stanowią początek wielkiej kosmicznej przygody. A zatem, szanowni państwo, na razie tak jeszcze tajemniczo, ale w poniedziałek premiera pierwszego odcinka naszego nowego serialu z cyklu Codzienna powieść w wydaniu dźwiękowym. Rok Lema w Trójce. Ja po prostu usiłowałem doprowadzić do kresu pewne zarysowujące się możliwości. Stąd jest ta ekscelopedia, która jest wycelowana w przyszłość encyklopedią. No i oczywiście tam jest także trochę kpiny, na przykład nauka, jak nauczyć bakterie, żeby rozmawiały. Mnie osobiście bardzo się podobała ta koncepcja, że jak uczony wszedł do laboratorium i zapalił światło rano, to bakterie powiedziały dzień dobry. Dzień dobry. To nie będzie kosmiczna odyseja, jeżeli już, to kosmiczna osobliwość. Stąd David Bowie i Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Nie nadajemy się do kosmosu. I właśnie przez to z niego nie zrezygnujemy. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3. Bohater powieści Lema, która już niebawem w Trójce, nie mógł być wzywany przez kontrolę naziemną, bo od dawna już nie krążył w kosmosie. A tymczasem odwiedzamy archiwum Polskiego Radia. Na trójkowych taśmach znaleźliśmy taki na przykład fragment. Jak uczony wszedł do laboratorium i zapalił światło, rano to bakterie powiedziały dzień dobry. Mnie się to wydało bardzo zabawne i wcale nie jestem taki 100% przekonany, że to jest niemożliwe. Ponieważ tymczasem okazało się, już wiemy o tym, że bakterie potrafią rozmaite, bardzo skomplikowane zadania natury matematycznej rozwiązywać, a na przykład zwyczajna rzeźownica potrafi zarówno geometrię, to znaczy nie ona, tylko jej układ nerwowy, jak chodzi o jej ruchy i o zachowanie. Czyli jednym słowem, robaki są szalenie inteligentne. Teraz w ogóle się dużo mówi o tym, że mrowisko jest szalenie inteligentne, tylko rozproszona inteligencja i tak dalej. Więc ja to wszystko jakoś jakimś takim szaleńczym, nie nazywam tego wizjonerstwem, ale takim uderzaniu o granice wyobraźni. Po prostu ja napisałem to, do czego moja wyobraźnia była zdolna. Ciąg dalszy przygotowań do lektury niebawem i w ten sposób przyłączamy się do obchodów roku, który już szczęśliwie trwa. Rok Lema w Trójce. Nie science, ale fiction. W czwartek wszystko będzie jasne, co sekcja kreacji skroiła. Proszę uważnie nasłuchiwać. Get it. Audycja Trójka do trzeciej za 17 minut 14. I jeszcze do tych pojazdów kosmicznych pan Jurek dopytowuje się, czy małego modelarza redaktor jeszcze pamięta. Najgorsze były wręgi w kadłubie statku. Ja pamiętam te naklejki takie na tych modelach, takie wodne właśnie. O, właśnie, a propos, to uwaga dla tych z państwa, którzy teraz podczas pracy zdalnej na przykład. Proszę o porę relasku, chwileczkę tak sobie wyobrazić, żebyśmy tak na chwilę może nad jeziorko, nad wodę, nad rzekę. Warunki pogodowe się poprawią i za chwilę też zdaje się, że chyba w Podobie o tym powtórka z rozrywki. Też proszę uważnie nasłuchiwać i zostać z nami. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Za 14 minut 14. Powtórka z rozrywki, Łukasz Szwed, dzień dobry. Czy w kąpielówkach, bo tak nie widziałem? Jesteśmy blisko wody, tak. Mam na sobie kąpielówki i jak nie widać, to nie widać, ale nie pokażę. Dzisiaj pomówimy o rybach. No, ryby, woda, wypoczynek na świeżym powietrzu. Ryby towarzyszą nam na co dzień. Często nie wiemy, że są. Idziemy sobie nad rzeką, a równolegle z nami płynie ryba i macha do nas radośnie ogonkiem. No niestety bariera powietrze-woda sprawia, że nie dostrzegamy tego gestu przyjaźni, co czasem ma tragiczne konsekwencje. Ponoć rekin, zanim zje plażowicza, macha ogonkiem, a potem zawiedziony brakiem reakcji przystępuje do konsumpcji. Jan Węglowski bardzo długo obserwował ryby, latem w miejskiej fontannie, zimą w sklepie akwarystycznym i w markecie na dziale mrożonek. Tak więc jego wiedza jest pogłębiona i wielopoziomowa. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ zauważyłem, że przeciętny człowiek zbyt mało uwagi poświęca takiej kurze, postanowiłem wypełnić tę lukę. Weźmy zatem pierwszy z brzegu przykład. Każdy z panów chciałby mieć w domu kurę domową, a najczęściej żeni się z kobietą pracującą. Proszę też zauważyć, że kura towarzyszy nam już od zarania życia. Ileż to matek zwraca się do swoich pociech per... Moje ty kurczątko, prawda? Sytuacja zmienia się na studiach, zwłaszcza prawniczych, kiedy to student, jurysta, staje się bojowym prokuratorem. A propos, zwracając się do kobiety prokuratora, stosujemy formę per procura. Obecnie często zdarza się, że problem drobiu bywa niejednoznaczny, przecież sami niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie dotyczące jakiegoś na przykład polityka, a mianowicie, czy rzeczywiście jest to skór, czy byk? Albo zastanawiam się, czy kogut to synek kura, czy też synek kurki. Jeśli zaś popatrzymy na problem kury poprzez pryzmat w ogóle ptactwa, to można zauważyć, że ludzkość przejęła od niego pewne ohydne cechy. I tak przykładowo od grubodzioba nauczyliśmy się przeklinać, od kaczki ogorzałki upijać, kłótliwości nauczyliśmy się od łabędzia krzykliwego, prostytucji od mew, lenistwa od piecuszka, rozwiązłości od puszczyka, a złodziejstwa od sroki. Dlatego spuszczę przy Państwu zasłonę na te wszystkie skrzydlate i zabiorę na chwilę głos w imieniu ryb, które są, jak wiemy, najlepszymi przyjaciółmi człowieka, zwłaszcza na stole. Jak wiadomo, ryby dzielą się na rzeczne i morskie. Jest to oczywiście podział leksykologiczny. Okazuje się bowiem, że nazwy większości ryb słodkowodnych wyrażone są w trybie rozkazujące, na przykład leszcz, karp, na przykład nie karp się i wreszcie płoć, czyli rzecz jasna prokreuj. Jeśli zaś idzie o ryby morskie, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż w trybie rozkazującym bywa jedynie śledź. Pozostałe ryby pochodzą od sasa do lasa, a konkretnie delfin z XVII-wiecznej Francji, tuńczyk z Kopenhagi, ośmiornica z Sycylii, kałamarnice z urzędów centralnych, ryba młot z kręgów noworyszowskich, a ryba piła z odwykówki. Zamiast zaś puenty pytanie, jakie dzieło Fiodora Dostojewskiego w tytule zawiera nazwę ryby? I odpowiedź, zbrodnia i karaś. O Boże, znowu słyszę te głosy w mojej głowie. Dlatego kończę i bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły słuchaj. Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy, to na lwy by. No, dlaczego nie? Na lwy by, na gorący czarny ląd. Na lwy by, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwy by, patrzysz w samiec, więc go trach. Na lwy by, a tu lwica, to nie był zap. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo... na ryby. Na ryby. Może na grzyby? Może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha. Na ryby czy na grzyby, ważne, że na świeżym powietrzu, kabaret starszych panów. Kolejnym entuzjastą, ichtiologiem, rybim behawiorystą jest profesor Jan Tadeusz Stanisławski, który przybliży nam codzienne rybie zachowania. Ponoć spędził pod wodą 3 lata, żeby zebrać te informacje. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze.